NL. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is weekend. Een sportweekend gaat u achterkomen met het WK natuurlijk, het EK natuurlijk nog altijd en de Tour de France. En we kijken naar de situatie op Amsterdam Centraal. Het is namelijk het hele weekend dicht. Wat dat betekent, nou, daar gaat u zo over horen. En nu ook alvast van Dorot Megens, want die is binnengekomen met een spoorboekje in zijn hand. Bestaat dat nog? Ja, bestaat dat nog? Ik zat het me af te vragen. Het nieuws. Inderdaad, door werkzaamheden rijden er de hele dag geen treinen van naar en via Amsterdam Centraal. Volgens NS en ProRail is dat niet eerder voorgekomen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd. Er rijden wel bussen en metro's naar Amsterdam Centraal. En ook morgen en maandag rijden er minder treinen. Zometeen meer hierover met een woordvoerder van ProRail. Rusland heeft 10 Oekraïense burgers vrijgelaten. Dat gebeurde na een gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne, waarbij de landen allebei 90 gevangenen hebben vrijgelaten, vooral militairen. Een van de burgers is een belangrijke leider van de Krim-Tataren, een etnische groep op de Krim, en ook 2 priesters zijn vrijgelaten. Het Vaticaan heeft daarbij bemiddeld. Bij een explosie in de Duitse stad Solingen is deze week een Nederlandse jongen van 17 omgekomen. Dat gebeurde dinsdag. Politie vermoedt dat hij een flesje liet vallen wat een ontploffing veroorzaakte. Wat er in dat flesje zat is niet bekend. De jongen liep zeer ernstige verwondingen op en overleed een paar uur later in het ziekenhuis. 4 mensen, onder wie een meisje van 7, raakten door de ontploffing licht gewond. 4 gevangenismedewerkers uit de Amerikaanse staat Missouri zijn aangeklaagd voor moord op een gevangene. Een 5e cipier wordt vervolgd voor doodslag. De 38-jarige zwarte gevangene Othel Moore stierf in december nadat hij 2 keer was gepepperspreekt en was vastgebonden in een stoel met een kap over zijn hoofd. Verschillende mensen zouden Moore hebben horen zeggen dat hij niet kon ademen. Zijn advocaat ziet een duidelijk verband tussen Moores huidskleur en zijn overlijden. Hij spreekt van systematisch racisme in de gevangenissen van Missouri. Het is nog onduidelijk wanneer de Starliner terugkeert naar de aarde. Technici hebben nog een paar weken nodig om de problemen met de raketten van de capsule te onderzoeken. De Starliner vertrok eerder deze maand naar het ruimtestation ISS met 2 ervaren astronauten aan boord. Het was de eerste keer dat een Boeing-ruimteschip met mensen werd gelanceerd. De astronauten zouden 8 dagen in het ISS blijven, maar de terugkeer werd door technische problemen vorige week uitgesteld. Inmiddels zitten ze er ruim 3 weken. Wetenschappers in Rusland hebben de overblijfselen gevonden van een prehistorische wolf. Het dier heeft 44.000 jaar bevroren in de grond gelegen en is daardoor goed bewaard gebleven. Er zit nog vacht om de botten. De wolf werd ontdekt in het noordoosten van Rusland, een regio die bekend staat om de extreme kou. Het kan er 64 graden onder nul worden. Onderzoekers vinden er vaker prehistorische dieren, maar dit is de eerste keer dat er een vleeseter is gevonden. De weersverwachting. De dag begint zonnig en droog. Het wordt 21 graden aan de kust, 27 in het binnenland. Later vandaag wat bewolking. In de namiddag een eerste bui in Zuid-Limburg. Daar is ook onweer bij mogelijk. Morgen trekt de regen weer weg. Dan wordt het maximaal 23 graden. 100 aanbiedingen voor 1 euro? Jazeker, het zijn euroweken bij Coop. Met deze week Calvé of Hellmann's sauzen of mayonaise voor 1 euro. En alle Spa fruitflessen, nu ook 1 euro. Ga dus snel naar Coop of Coop.nl. Hij is een van de meest invloedrijke kunstenaars ter wereld. Sir Isaac Julian. Zijn indringende, oogstrelende overzichtstentoonstelling What Freedom Is To Me is nu te zien in Museum Bonnefanten, Maastricht. Hey, wie past er eigenlijk op jouw huis tijdens de vakantie? Met de draadloze, slimme huisbeveiliging van Woonveilig ga je met een gerust gevoel van huis deze zomer. Kijk voor de tijdelijke zomeraanbiedingen nu op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Kraaks ribbelchips. Van de beste aardappelen, fijn gesneden. Naturel en paprika, 2 zakken voor maar 2 euro. Dat zijn de allerlekkerste chips voor de allerlaagste prijs. Tuurlijk wel, Aldi. De Woonveilig zomeraanbiedingen zijn ook geldig bij Hornbach, Bol.com en Amazon. Nu ook lekker voordelig bij Aldi. 500 gram kersen, 1,89. En best geteste lasagne bolognese, 1 kilo, 3,99. Tuurlijk wel, Aldi. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. 7:05. Een uitgestorven Amsterdam Centraal. De hele dag rijden er geen treinen van en naar het station vanwege werkzaamheden. Volgens NS en ProRail is dat nog nooit eerder gebeurd. Martijn de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. Een woordvoerder van ProRail. Het hele treinverkeer plat. Wat gaat er allemaal gebeuren? Ja, we gaan vooral aan de slag met de treinbeveiliging. Om treinen veilig te kunnen laten rijden, hebben we natuurlijk beveiligingssystemen. Daarmee gaan we werken. Dan moet zo'n systeem er ook uit. En dan is het natuurlijk niet verstandig om dan treinen te gaan laten rijden, omdat het dan niet veilig kan. Dus daar gaan we hard mee aan de slag. En dat doen we allemaal in het grote kader van van de grote verbouwing van Amsterdam Centraal. We verwachten dat er in de toekomst veel meer mensen met de trein gebruik gaan maken en dus ook over Centraal gaan. 200.000 mensen nu al. En we verwachten dat dat naar 2030 dat er 275.000 worden. En die moeten we allemaal de ruimte kunnen geven. Dus we verleggen sporen. We zijn aan de slag met de bovenleiding. Ja. En vandaag dus met die beveiliging. Ja, en als beveiliging geüpdate moet worden, was het dan niet voldoende? Was de veiligheid onvoldoende de afgelopen tijd? Nee, zeker niet. Nee, gelukkig maar. Oh ja. Maar het is wel zo. Nee, het is een goede vraag, absoluut. Maar het is zo, we gaan de sporen verleggen, we gaan de bovenleiding verleggen, we halen er wissels uit. Dus dat zijn veranderingen in het systeem. Mm-hmm. En dat moeten we weer aanpassen op de beveiliging van die treinen. Dus het is een verandering van het fysieke wat er ligt. En daar moeten we ook dat veiligheidssysteem op aanpassen. Ja, en dan het duivelse dilemma altijd. Zeker met een station wat zo druk is als Amsterdam Centraal. Doe je dat 's nachts en dan meerdere nachten achter elkaar? Of doe je het allemaal in één keer? Kennelijk is voor het laatst gekozen. Waarom? Omdat je in één stuk door moet werken. Je kunt het niet in stukken doen. Als dat kan en we hebben minder overlast voor reizigers, maar ook voor goederenvervoerders, dan kiezen we daarvoor. Mm-hmm. Maar dit moet je gewoon in één keer doen. Ja. En nu weet ik van een kleine vertraging of een probleem ergens op het station, dat heeft een effect in de wijde omgeving. Wat gaan die effecten zijn op andere stations dan Amsterdam? Nou, toevallig moet ik vandaag even naar Amsterdam toe. Dan zegt de reisplanner, ga stappen over op Zuid of op Duivendrecht of op Bijlmer Arena. Dus die stations zullen drukker zijn. Ik denk dat je dat vooral zult merken. Amsterdam zal rustig zijn, is met tram en metro natuurlijk centraal wel te bereiken. Dus mensen kunnen naar dat station toe. Mm-hmm. Check een reisplanner voordat je op pad gaat. Want het kost een keertje extra overstappen. Het kost wat tijd. Maar het zorgt er ook voor dat we in de toekomst Amsterdam Centraal mooi toekomstbestendig kunnen maken. En het centrum van Amsterdam in de betekent dus dat je ergens gewoon moet overstappen op de metro. Ja, metro, tram, inderdaad. Of een mooie OV-fiets. Het wordt volgens mij lekker weer vandaag. Ja. Dus dat zijn allemaal opties. Het nuttige met het aangename verenigen. Heeft u zicht op hoe het nu is op Amsterdam Centraal? Want ik kan me voorstellen dat je vanavond de reportage in het NOS-journaal ziet met de verdwaalde reiziger die van niks wist. Ja, die kans is er. Hè. En dat is ook vervelend voor mensen. We snappen dat het overlast oplevert. Zeker Amsterdam, waar in de zomer natuurlijk veel toeristen zijn. We hebben er veel aandacht voor geprobeerd te krijgen, zodat mensen op de hoogte zijn van de verbouwing. Mijn verwachting is dat het allemaal goed gaat komen. Met zo'n planning maak je ook. In zo'n planning zeg je ook altijd natuurlijk wat bufferruimte. Yeah. Om ervoor te zorgen dat je een eventuele vervelende situatie op kan vangen in de tijd. Ja. Er wordt hard gewerkt door de aannemer ook om daar op tijd klaar te zijn. Ja, en ik hoop en verwacht dat ook allemaal goed gaat. Hoop en verwacht, maar kunt u de garantie geven dat maandag tijdens de ochtendspits alles weer normaal is? Nee, dat kan je nooit. Maar dat kan niet, want ik weet het al, als ik het nu geef, dan ga is ik het de u daar aan houden, ja, tuurlijk. Dus dat nooit, maar het moet raar lopen, wil het zo zijn. Laat ik het zo zeggen. Martijn de Graaf van ProRail, dank. Ja, Frankrijk gaat morgen naar de stembus. Het zal u niet ontgaan zijn na de verpletterende overwinning van de rechtsradicale partij RN, Rassemblement National, bij de Europese verkiezingen. Ontbond president Macron het parlement. Hij wil dat de Fransen opnieuw zeggen wat voor regering ze willen. Nou, de partij van Marine Le Pen die zou bij de tweede ronde volgende week de meeste zetels kunnen binnenhalen en dan een premier mogen aanwijzen. Een van de gebieden waar de ruk naar rechts plaatsvindt is de Gironde. En daar volgt verslaggever Matthijs van de Wiel de campagnes. Markt in het plaatsje Saint-Aubin de Médoc, net buiten de stad Bordeaux, waar bij de presidentsverkiezingen Macron nog 2 keer zoveel stemmen haalde als Le Pen, maar waarbij de Europese verkiezingen haar partij voor het eerst de grootste werd. Bon monsieur, Rassemblement National pour les législatives. Bonne journée. Op de laatste campagnedag voor de eerste ronde deelt kandidaatkamerlid Jimmy Bourlieu flyers uit. Bon madame, Rassemblement National pour les législatives. Hij is kandidaat parlementslid in dit kiesdistrict voor RN, bon monsieur, de partij van Le Pen. Je pense que nous avons une chance historique de tourner la page du macronisme. Dit is een historische kans om de pagina Macron om te slaan. Dat willen heel veel mensen in Frankrijk. Macron heeft veel te veel geld uitgegeven en veel te veel buitenlanders binnengelaten. Mensen zijn het zat. Het gaat kiezers in de eerste plaats om de koopkracht. Je ziet het hier op de markt. Het is minder druk dan normaal, omdat het einde van de maand is en de salarissen nog niet zijn gestort. Daarom wil zijn partij, als hij aan de macht komt, meteen de btw op benzine verlagen. Nous sommes les seuls aussi à dénoncer l'insécurité, les seuls à dénoncer l'immigration massive qui est. En zegt hij, wij benoemen de migratie. Dat is volgens hem de belangrijkste reden voor het gevoel van onveiligheid dat veel mensen hebben. En mevrouw gaat in discussie met de RN-kandidaat. Weet u dat de werkkleding van arbeidsmigranten u goed zou passen? Als u ging werken in een ziekenhuis, in de horeca of in de bouw? Allez, bonne journée. Een oude mevrouw met haar kleinzoon in een kinderwagen neemt de flyer aan. We hebben alles al geprobeerd, zegt ze. Links en daarna Macron. En die heeft niks veranderd. Hij is heel arrogant. Hij staat boven de gewone man. Hij is er alleen voor de rijken en hij heeft in 7 jaar niks gedaan. Iedereen is maar bang voor RN, maar we hebben het nooit geprobeerd, toch? Een half uur verderop, in de grote stad Bordeaux, is het een ander beeld. Dat is de enige plek in de omgeving waar Rassemblement National geen voet aan de grond krijgt. Bij het hoofdbureau van politie is het een komen en gaan van kiezers die een machtiging komen regelen om hun stem niet verloren te laten gaan. Dat doen de Fransen massaal. Er zijn 2 miljoen machtigingen afgegeven, 6 keer meer dan bij eerdere verkiezingen. Om rijen in het politiebureau te voorkomen heeft de politie hier een speciale bus voor de deur neergezet. Daar worden de stempels gezet. Zij gaat vanaf zondag vakantiewerk doen aan de kust en kan daarom niet zelf stemmen. Ze stemt zowel tegen RN als tegen Macron. Het is onzin wat Le Pen voorstelt. Haar standpunten noemt ze niet haalbaar en extreem. Le Pen, ça a toujours été un souci, malheureusement. Et ça sera toujours un souci. Juste leur politique qui est basée sur beaucoup de. Hij is altijd bezorgd geweest over Le Pen. Zijn moeder komt uit Algerije. De basis van de partij is haat. Ze doen veel valse beloftes. En helaas geloven mensen het. Wat ze willen is niet betaalbaar en niet haalbaar. Als ze winnen, verwacht hij veel problemen voor zijn familie. Mensen krijgen minder rechten. De gok van Macron is een groot risico. Alleen niet voor hem is een bubbel, maar wel voor het volk. Matthijs van de Wiel was dat. Het NOS Radio 1 Journaal. 14 minuten over 7. Dan weet u de precieze tijd. Op NPO Radio 1 werd gisteravond een extra programma uitgezonden van Omroep Zwart. Het ging over de afschaffing van de slavernij. Katie Kotti, aanstaande maandag. Presentator Jeroen Pauw was de gast. Hij vertelde hoe hij onlangs nog ontdekte hoe onwetend wij Nederlanders zijn over ons slavernijverleden. En van de week zat ik met een paar jonge meiden, die dochters van een vriend van mij, hadden naar een voetbalwedstrijd gekeken. En ik dacht, ik vraag het eens even aan hun, van hoe is dat nu? Wat hebben jullie eigenlijk allemaal over slavernijverleden op school gekregen? Dit zijn meisjes die studeren nu. Hè? De een studeert geschiedenis en de andere Arabische talen letterkunde. Ja, slavernijverleden, ja, ja. Nou, eigenlijk niet zoveel. Journalist en opiniemaker Saida Noorhuse die sluit zich daar volledig bij aan. De onwetendheid gaat volgens haar nog veel verder. Maar de gemiddelde Nederlander, ja, we hebben net van onze eigen, ik claim hem niet, maar de beoogde premier van Nederland, die niet eens weet hoe je kitty-kotty moet uitspreken, die tikkie-tokkie zegt of zoiets. Dat is exemplarisch, hè, voor hoe er in Nederland over dit onderwerp wordt gedacht. In Met het oog op morgen zat Thomas Bruning, hij is secretaris van de Nederlandse Vereniging voor Journalisten, en reageerde op het nieuws dat Nederlandse inlichtingendiensten journalisten hebben ingezet als informant of spion. Dat heeft de Commissie van Toezicht op de Inlichting- en Veiligheidsdiensten gisteravond bekendgemaakt. Is nu voor het eerst een keertje helder uitgesproken wat we al jaren vermoeden. Dat de diensten onder andere journalisten recruteren als agenten, noemen ze dat dan. Dus eigenlijk als een soort informatiehalers voor diensten, zowel in binnen- als buitenland. De werkwijze van de inlichtingendiensten was niet altijd even netjes. Het was voor de journalisten niet duidelijk dat ze werden gebruikt als informanten. Diensten hebben heel veel behoefte aan informatie. En journalisten komen op plekken en in gesprek met mensen, juist omdat ze onafhankelijk zijn, juist omdat bronnen vaak het gevoel hebben, nou, aan een journalist kan ik iets toevertrouwen, want dat is niet de overheid. Hè. En daar gaan ze dus misbruik van maken. Dus dan hebben ze iets van, hey, dat is een mooi iemand, een soort loopjongen eigenlijk, die voor ons bepaalde informatie binnenhaalt. In Nieuwsuur was er aandacht voor gezond en gelukkig personeel. Health manager Mike Linalien die bracht zijn werknemers sportlessen en bootcamps aan. Hij ziet veel voordelen in deze investering. Ook al is uit onderzoek gebleken dat het effect positief kan zijn op het verzuim. Een vitale medewerker is energieker, is productiever en misschien ook wel creatiever. En weet je, we worden allemaal wel een keertje ziek. En fysieke en sportieve en energieke mensen zullen sneller herstellen. Daar gaan we vanuit. Dus daar investeren we in om dit allemaal te faciliteren. We hebben bij de NOS op een gegeven moment roeimachines beneden bij de uitgang gehad. Ik heb er nooit iemand op zien zitten, Dorrit. Jij wel? Het stond ook een beetje een vreemde plek. Een vreemde plek, ja. Nou ja, in elk geval deze man die heeft zijn werknemers er naar gevraagd. En een van hen die beaamt de positieve invloed van het sporten. Je bent veel frisser met mind in de middag. Ik mis het echt als ik het een keertje oversla. Dan halverwege de middag tip ik in. En ben ik niet meer zo scherp als ik nu ben als ik een keer extra sport heb. Refreshment en daarbij, het keep you fit. Ja, dat was gisteravond in de media. En Trouw, Dorald, die blikt vooruit op het slavernijverleden en kitty-kotty. Zo is dat. Er is lokaal steeds meer aandacht voor de nationale herdenking van de afschaffing van de slavernij. Maandag vindt die plaats. Uit de rondgang van Trouw blijkt dat er 55 lopende of al afgeronde onderzoeken zijn naar het slavernijverleden van gemeenten, provincies of instellingen. Daarnaast worden er in ruim 40 gemeenten activiteiten rond het slavernijverleden georganiseerd. Die aandacht daarvoor ontstaat in veel gevallen van onderop. En dat doet de nazaten goed, vooral omdat ze zelf bij de onderzoeken en de herdenkingen betrokken worden. Voormalig Jumbo-topman Frits van Eert werd in 2014 al verdacht van witwassen. Volgens het AD werd zijn naam toen genoemd in een onderzoek naar een Friese drugscrimineel. Die werd verdacht van het gebruiken van tonnen aan sponsorgeld van de supermarkt om winsten wit te wassen. Volgens de krant vertoont het onderzoek grote gelijkenissen met de verdenkingen waarvan Eert nu voor wordt vervolgd. In die zaak van 10 jaar geleden werd hij uiteindelijk niet vervolgd, maar werd hij een getuige. De belangrijkste visbestanden in de Noordzee staan er goed voor, meldt de Internationale Raad voor Onderzoek der Zee. Daarmee behalen Nederlandse vissers volgens de Telegraaf een klinkende, maar bittere overwinning. Die kregen eerder een vangstbeperking opgelegd, omdat de visstand extreem slecht zou zijn. Vervolgens verkleinden veel vissers hun vloot. Dat lijkt nu onterecht. Het verbod op de verkoop van rookwaar dat vanaf 1 juli geldt, dat is de nekslag voor honderden buurtsupermarkten en avondwinkels, staat in een rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Nu.nl schrijft erover. De verkoop van tabak zorgt voor extra klandizie en omzet die ze nu zullen mislopen. Mochten de buurtsupermarkten en avondwinkels inderdaad verdwijnen, dan zou dat ook van invloed zijn op de leefbaarheid in dorpen en wijken. Waar wij hier in Nederland het EK voetbal graag vergelijken met de succesvolle EK van 88. En dan maken Duitsers graag de vergelijking met het WK van 2006. Dat was het jaar van het zomersprookje, zoals dat daar genoemd wordt, toen het Duitse elftal in eigen land verrassend goed scoorde. Maar dat zomersprookje staat voor meer, voor eenheid in het land en trots op de natie. Is zoiets nu dit jaar te herhalen? Vroeg verslaggever Gien Balduc. Hier denkt menig Duitser nog vaak aan. De zomer van 2006, het WK-voetbal in Duitsland. Het vorige grote voetbaltoernooi hier. Die mannschaft speelde boven verwachting goed. Er heerste een uitbundige sfeer en het weer was prachtig. We hadden ja het gevoel, bij ons schijnt immer die zonne in sommer. Duitsland liet zich in deze zomer van zijn beste kant zien aan de wereld. Zij spelen Philipp Lahm later. Die wereld had ons anders kennengelernt. Vrolijk, miteinander feiern. En wat vooral bijbleef, er heerste eenheid in Duitsland. 16 jaar na de hereniging tussen Oost en West. Es gibt kein Ost und West, wir sind alles ein Deutschland. En ook nieuw, plotseling was het oké om met een Duitse vlag te zwaaien en trots te zijn op het land. Ik ben het eerste maal seit ik 15 ben dat ik een vlag dragen möchte. Dat maakt dat de zomer van 2006, het zogeheten Sommermärchen, in het geheugen van de Duitsers gegrift. Ja, dat heb ik erlebt, dat die Leute ganz normal gesungen haben. Dat herinnert deze Roemeens-Duitse eigenaar van een avondwinkel in Berlijn nog goed. Ja, waren met fanen, die waren überall fanen in Berlin. In gegensatz zu jetzt. Jetzt sind kaum noch fanen da. Het was alsof Duitsland voor even dan alle problemen en de last van het verleden van zich af liet glijden. En plotseling was het oké om trots te zijn op Duitsland. Dat vertelt ook socioloog Michael Wetzels. Also zu Fußball ist es weniger ein Problem. Dat was voor het WK van 2006 ongemakkelijk en zelfs ongepast. Nationalisme is iets waarvoor Duitsland altijd terugdeinsde. Maar hier gaat het om iets anders, zegt Wetzels. Es gibt einen Unterschied zwischen Patriotismus und eben Nationalismus. Hij maakt een duidelijk verschil tussen nationalisme, waarbij je de trots op je land gebruikt om je af te zetten tegen anderen, en patriotisme, dat veel onschuldiger is. Patriotismus is eben erstmal einen positiven Bezug zur Nation eben zu haben, was ja nicht grundlegend erstmal problematisch ist. Ik vraag Wetzels of zo'n zomersprookje opnieuw kan plaatsvinden. Of Duitsland opnieuw plotseling heel verenigd en één kan zijn. Für ein zweites Sommermärchen sollte sich das Land vor allen Dingen auf die Therapiecouch mal legen. Das heißt, dass das Land mal herausfinden sollte, was möchte man, wer ist man und in was für eine Zukunft möchte man eben auch gehen. Wetzels denkt het niet. Daarvoor is er nu te veel verdeeldheid in het land. Onder meer door de opkomst van radicaal rechts en problemen met racisme. Hij wijst op een peiling van Omroep WDR, waaruit naar voren kwam dat 1 op de 5 Duitsers liever een witte elftal had willen zien tijdens het EK. Dat bericht en dat percentage dat leidde hier tot een grote schok in Duitsland. Maar Wetzel zelf was niet verrast. Subtiel war das immer eben vorhanden, also dass wir latente Rassismusstrukturen haben. Es ist halt einfach wirklich sagbarer geworden. Zulk racisme was er in 2006 ook al, zegt hij. Alleen nu is het meer salonfähig geworden. Het wordt nu openlijker geuit. En dat maakt dat lang niet alle Duitsers trots kunnen zijn op hun land op dit moment. Het voetbal kan dan op zijn minst een goede afleider zijn, denkt de socioloog. Om weer even één te zijn als Duitsland. Als we dit voorleggen op straat, dan lijken de meeste mensen het daarmee eens. Weil zo'n Duitse stolz ziet man zeer selten, wie jetzt aktuell. En ik glaube, het doet zeer goed. Die trots doet Duitsland goed, zegt deze man, die zelf half Caribisch is. Hij is niet vaak trots op Duitsland, maar met voetbal wel. En jetzt is het zo het eerste Mal in mijn leven dat ik gerne met een Duitse vlag rumlaufe. Dat ik voor mijn land einstehe, dat ik stolz darüber rede. En zulke trots op voetbal en de sport, dat moet losstaan van de politiek, zegt deze vrouw. Dat had daar niets te zoeken, naar mijn ogen. Die AfD speelt niet voetbal. Want bijvoorbeeld het zwaaien met Duitse vlaggen moet niet worden gekaapt door bijvoorbeeld de radicaal-rechtse en nationalistische partij AfD, vindt zij. En hoe verder die mannschaft komt, hoe meer de alledaagse problemen van Duitsland worden vergeten. En dan kan er misschien toch nog een zomersprookje ontstaan. Auf jeden Fall, Forza Deutschland. Verslag was dat van Gien Balduc. Vanavond zijn de eerste twee achtste finales met om 6 uur Zwitserland-Italië en dan om 9 uur Duitsland-Denemarken. Als we dan toch bezig zijn met de sportboekhouding, om 12 uur wordt er gefietst in Italië, in Florence. En dan hebben we het over de Tour de France. Om 2 uur op deze zender haken we aan met Radio Tour de France. Of weet je wat? Laten we gewoon nu beginnen. Je suis le dauphin de la place Dauphine et la place Blanche à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures.

Door werkzaamheden rijden er de hele dag geen treinen van, naar en via Amsterdam Centraal. Volgens NS en ProRail is dat niet eerder voorgekomen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd. De astronauten die met het Boeing-ruimteschip Starliner naar het ruimtestation ISS zijn gevlogen, zijn daar niet gestrand, dat zegt NASA. Een terugkeer is al enkele keren uitgesteld vanwege technische problemen en het onderzoeken daarvan kan nog weken duren. De astronauten zijn inmiddels 3 weken in het ISS in plaats van de geplande 8 dagen. De Amerikaanse acteur Martin Mull is overleden. Hij was vooral bekend van zijn bijrollen in de komische tv-series. Zo was hij te zien als apotheker in Two and a Half Men en als directeur in de serie Roseanne. Rol in Veep leverde hem in 2016 een Emmy-nominatie op. Martin Mull was al geruime tijd ziek. Hij was 80 jaar. Een zonnetje, ochtendmist, wat hooghangende bewolking. Jeroen Elferink, het zag er best aardig uit vanmorgen. Het was een best prima beeld vanmorgen, toch? De zon scheen aardig en ja, inmiddels komt er wel wat meer sluierbewolking opzetten. Maar ik verwacht dat later vanmiddag de zon het toch nog aardig doet. Met steeds meer ruimte voor de zon uiteindelijk. En het wordt zo'n 22 tot 25 graden. Ja, en dat is dan zo'n hoogtepunt, zag ik al in de voorspelling. Want morgen wordt het toch weer een beetje koeler. Ja, we zien dat later vanmiddag de bewolking toch in Limburg weer toeneemt. Daar kan dan een bui met onweer vallen. En vanavond op meer plaatsen in het zuidoosten een paar buien. Elders blijft het wel droog, maar die buien vormen ook de opmaat naar een wat wisselvalliger en koeler weertype. Want morgen draait de wind naar het noordwesten. En dat is toch al een frissere hoek. We zien dat de temperatuur niet hoger dan 21 graden uitkomt. En vanaf maandag komt die zelfs niet boven de 20 graden uit. En daarbij vallen elke dag een paar buien. Jeetje, ja, en dan denk ik weer aan die hele grote grijze massa van de afgelopen weken met elke dag regen. Gaat het zo erg weer worden? Ik verwacht dat het misschien iets minder heftig of vervelend zou zijn, omdat de zon toch iets vaker te zien is en de temperaturen niet zo laag uitkomen als toen. Jeroen, dankjewel. Prikkel nu je zintuigen in de tentoonstelling True Colors. Axe Nobel Art Foundation in Kunstmuseum Den Haag. Tickets via kunstmuseum.nl. Oh! De zorgverleners op de verpleegafdeling rennen over de gang en zijn erg vermoeid. Een invaller is heel snel nodig. Ah, nee. Ik heb geen invallers meer. Zorgwerk helpt je graag, John. Makkelijk en snel invallers voor de zorg vinden? Kijk op zorgwerk.nl. Zorgwerk maakt je dag. Nu in Fotomuseum Den Haag. Boris Michailov, Oekraïens dagboek. Scherpzinnig en pijnlijk actueel. Tickets, fotomuseumdenhaag.nl. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van vakantie. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen genieten of heerlijk solo zomerlezen. Van watersport en droomresort. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Lees de nieuwe Nicky French Stemmen in het Duister. Wie kun je nog vertrouwen als je zelfs thuis niet meer veilig bent? De nieuwe Nicky French. Nu overal verkrijgbaar. Hoor je dat? Inderdaad. Even helemaal uit. Dat zijn een stuk minder prikkels zo. Want voor veel mensen met een hersenaandoening komt zelfs de kleinste prikkel bikkelhard binnen. Denk je eens in hoe heftig dat is. Kijk wat jij kan doen op hersenstichting.nl. Nu in Museum Voorlinden. Kom genieten van de verbluffend realistische sculpturen van Ron Huick. De beeldhouwer met een waanzinnig oog voor detail. Koop nu je tickets op voorlinden.nl. Wat hebben de excuses over de slavernij uitgesproken door premier Rutte en bekrachtigd vorig jaar op 1 juli door koning Willem-Alexander in Suriname opgeleverd? Nu het herdenkingsjaar slavernijverleden ten einde loopt, wordt er ook in Suriname teruggekeken. En de vraag leeft of de gemaakte afspraken kunnen veranderen nu er een nieuwe regering aantreedt in Nederland. Nou, correspondent Nina Jurna die peilde in Paramaribo de meningen. Een optocht van vrouwen in traditionele jurken, de kotos, en prachtige anjisa's, kleurrijke hoofddoeken. Ze hebben de kleding zelf ontworpen tijdens een speciale cursus van NACS, de oudste Afro-Surinaamse vereniging in Paramaribo. En ze worden nu feestelijk vertoond in aanloop naar Kitikoti, vertelt voorzitter Sigmien Staphorst. Wat er is gebeurd is dat de cursisten hun eigen producten showen. Met muzikale omlijsting. Dus dat is heel mooi. Nu het speciale herdenkingsjaar slavernijverleden bijna is afgelopen, kijken ze ook in Suriname terug op de excuses van de Nederlandse regering. Die nog eens bekrachtigd werden door de koning, die daarbij bovendien vergiffenis vroeg. Bij de aanloop van dat proces was Suriname niet betrokken. De excuses waren vooral een zaak van Nederland, vinden ze hier. En daarom vinden organisaties zoals NAX dat het nu wel de beurt is aan Suriname om met een antwoord op de excuses te komen. Wij zijn van mening dat wij nu aan zet zijn. En dat we alle ruimte moeten krijgen om onze eigen analyses te maken, onze eigen acties te ondernemen en eigenlijk zelf te formuleren hoe wij de toekomst zien. We vinden het van de Wani dat de Gothic Strafu, de Gothic Smana Afrika. Dit is een zogeheten kroetoe, een traditionele manier van samenkomen en vergaderen bij Marons, Afro-Surinaamse gemeenschappen en inheemsen. In zulke vergaderingen zal een antwoord op de excuses tot stand komen, vertelt wetenschapper Frank Jabini, die erbij betrokken is. Nou, vorig jaar augustus hebben leiders van de inheemse en tribale gemeenschappen hebben toen een reactie gegeven, eerste reactie op de excuses en de vraag om vergiffenis, waarbij een brief is gestuurd naar de koning en de premier, waarbij is aangegeven de excuses zijn aangehoord. We zullen overleggen met elkaar als nazaten en we zullen daarop een antwoord formuleren. En dat is dan zo'n kroetoe waarbij er iemand is die de vergadering leidt en dat de zaken besproken worden. Mensen krijgen de gelegenheid om te reageren. Als het ingewikkeld is, hebben we een proces dat noemen we guasé. Dus dat je zegt, je trekt je even terug om te overleggen en dan kom je weer in de vergadering om dan wat je hebt gevonden tijdens dat overleg te delen. En dan wordt er dan een beslissing genomen. Aan de excuses werd door Nederland een geldbedrag van 200 miljoen euro gekoppeld. Waarvan ook een deel, 66 miljoen, bestemd is voor slavernijgerelateerde projecten in Suriname. Nu er een nieuwe regering komt, leeft de vraag of dit niet allemaal nu op losse schroeven staat. Van PVV-leider Wilders is bekend dat hij de excuses wil terugdraaien. Stel dat ze het zouden terugdraaien, de excuses. Wij moeten toch voortgaan, wij moeten toch doorgaan. Wij moeten toch onze eigen herstelprogramma's maken om van die eeuwenlange onderdrukking via slavernij af te komen. Dus wat ons betreft staan we waar we staan. En met of zonder excuses moeten wij doorgaan, moeten wij onszelf ontwikkelen. Moeten wij dealen met ons slavernijverleden. En dus gaan ze bij NAX verder met de voorbereidingen voor Kitty Kotti. Dat ook dit jaar weer groots herdacht en gevierd wordt. Zo klinkt dat dan. Was een reportage van Nina Jorna uit Paramaribo. President Joe Biden wil graag door, ondanks alle kritiek. Dat heeft hij gisteren gezegd na zijn rampzalige optreden in het presidentsdebat tegen Donald Trump. Biden gaf zelf ook toe dat het niet zijn beste debat was, maar nogmaals, hij wil graag door. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smooth as I used to. I don't debate as well as I used to. But I know what I do know. I know how to tell the truth. I know, like millions of Americans know, when you get knocked down, you get back up. Als je neergeslagen wordt, dan sta je weer op. Veel mensen zullen gedacht hebben als je het nou zo gedaan had tijdens dat debat. Maar dat deed hij dus niet. Amerika-deskundige Carol Rock, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, hij wil dus graag door. Hij krijgt ook wel bijval, zie ik, van prominenten. Niet tenminste, Barack Obama. Toch is er ook heel veel kritiek. We zijn nu 24 uur ruim na dat debat. Wat is er de afgelopen 24 uur gebeurd? Ja, nou, in eerste instantie was er enorme paniek onder de Democraten. Want wat ook heel veel prominente democraten zeggen is van... we kunnen met deze man helaas niet verder. Hier gaan we gewoon geen verkiezingen mee winnen. En hij is gewoon te oud en niet geschikt. En er is één groep die zich heel erg bezighoudt met... wat dan wel? Hoe gaan we dat doen? Gaan we onszelf die pijnlijke vragen stellen en die pijnlijke beslissingen nemen... en besluiten om hem niet afzetten, maar gewoon een vervanger te zoeken? Mm-hmm. En de andere kant blijft hem gewoon trouw steunen. Die zegt, op dit moment hebben we natuurlijk Trump... die gaat na dit debat vooral ook... die stijgt natuurlijk weer een stukje in de peilingen... En die voelt zich natuurlijk nu gesterkt dat hij het debat goed gedaan heeft. En op dit moment kun je gewoon niet permitteren om veranderingen, dit soort drastische veranderingen aan te brengen in de partij. Hmm. We moeten wel verder met Joe Biden, maar we moeten vooral ons gaan afvragen wat voor strategie we nu gaan inzetten. Ja. Laten we dan de mogelijkheden van die eerste groep, dus de groep Change Biden, laten we die eens onder de loep nemen. Kan het überhaupt? Kan die nog gewisseld worden? Het zou kunnen, ja, maar dat moet dan eigenlijk ook van hemzelf uitkomen. Hij heeft natuurlijk heel veel mensen om zich heen naar wie hij luistert. Hij is natuurlijk zelf iemand die zo lang in de politiek zit en heel veel zelf weet. Maar hij heeft gewoon heel veel adviseurs. En het zou kunnen zijn dat zij zeggen, het is denk ik beter voor de partij. Dit is echt een probleem, we nemen echt een te groot risico. Dat hij zelf aangeeft van ik doe een stap terug. En dan heb je natuurlijk de tweede vrouw in dit geval, Kamala Harris. Die is natuurlijk zijn automatische opvolger, maar die ligt natuurlijk ook niet goed. Dus dat risico zouden ze ook niet willen nemen. Dus ja, hoe ga je dat dan brengen? Ga je dan een heel nieuw team daarvoor in de plaats zetten? Ja. Dat is voor de partij ook niet goed natuurlijk. Maar even een basisvraag tussendoor hoor, voor de mensen die het allemaal iets minder volgen. Kamala Harris, denk ik, een vrouw van kleur, dat heb toch wel misschien tijd voor. Waarom ligt zij niet goed? Wat ik wel merk is dat mensen heel hard zijn in het oordeel naar Kamala Harris. Je hoort veel, ze is onzichtbaar, ze heeft niet waargemaakt wat we van haar verwachten. Ze is natuurlijk echt bij ons een soort ster binnengehaald. Maar wat mensen ook wel vergeten is dat een vicepresident is nooit zo erg op de voorgrond. Dat was met Barack Obama en Joe Biden was dat wel, maar dat was heel bijzonder. En Kamala Harris is best wel op de achtergrond behoorlijk actief. Mm-hmm. Maar mensen vinden haar daardoor... Daar wordt ze ook gewoon harder op veroordeeld dan bijvoorbeeld haar voorganger Mike Pence. Ja. En dus daardoor ligt ze er niet goed te zeggen. Ze heeft haar taak niet volbracht zoals wij gehoopt hadden. Ja, nou is er ook een new kid on the block, Gavin Newsom. Hij komt uit Californië. Stel nou dat mensen hem als kandidaat willen. En dan heb je nog zo'n soort partijcongressen van de Democratische Partij. Wat moet daar gebeuren om hem bijvoorbeeld naar voren te schuiven? Ja, dat moet dus voor gestemd worden. En dat congres is natuurlijk eigenlijk een beetje een formaliteit, omdat je van tevoren heus wel weet wie de kandidaat gaat worden. Maar dat moet er gestemd worden. Kijken of iedereen daarachter staat. Hmm. En op dit moment... Is de partij best wel verdeeld, omdat je natuurlijk de paniekgroep hebt en de andere groep zegt van nee, laten we dit niet doen en laten we gewoon zorgen met het team dat we nu hebben. Ja. Het was ooit een winning team en we moeten het nu weer voor elkaar zien te krijgen. Ja. En in die tweede groep rekenen we dus ook eventjes president Biden nadat we hem gisteren zagen. Gelooft u er nog in persoonlijk? Ja, ik had eigenlijk na de State of the Union dacht ik van... dat was wel een soort wederopstanding. Dat ik dacht, hij kan het wel. Maar na afgelopen donderdag maak ik me ook wel een beetje zorgen. Ja. En ik was inderdaad ook wel het team van ik denk dat hij vervangen moet worden. Maar op dit moment twijfel ik toch wel of dat echt de beste keuze is. Kijk, in het verleden, na 2016, zijn democraten zo ontzettend geschrokken. En als je terugkijkt naar alle verkiezingen, dus ook de midterms die tussendoor zijn geweest, hebben de republikeinen alles verloren. Ja. En dus ik denk dat democraten zich ook een beetje daarmee de gedachte, met die gedachte denken van we kunnen dat nog een keertje doen. Ja. Dus ze nemen denk ik dat risico, ja. Nou moet Biden inderdaad meer zijn zoals gisteravond en minder zoals eergisteravond. Het is duidelijk. Carol Rock, Amerika-deskundige. Dank voor het gesprek. Elke zaterdag van 7 tot half 9. Het NOS Radio 1-journaal. De Waddenzee hoort al 15 jaar tot het UNESCO Werelderfgoed, omdat de vierengaande waddenliefhebbers met elkaar ontbijten langs de Waddenkust. Van Den Helder tot Schiermonnikoog. En ik verbeeld me het geklots van water op de achtergrond te horen. Verslaggever Mark Hamer, sta je met je voeten in de zee of niet? Nou, ik sta bovenop een dijk bij Robtazeil. En dat is vlakbij bij Harlingen, hè? Ja. Zeg ik het goed, Frank Petersen van de Waddenvereniging? Ja, dat klopt. We staan iets ten noorden van Harlingen. Daar waar de Waddenzeekust een beetje naar het oosten afbuigt. Bovenop de dijk, een hele lange picknicktafel, schitterende zon. En jij staat met je rug naar de Waddenzee. Ja, Sander, ik heb slechtere plekken gehad hoor, om eigenlijk een beetje de ogen open te doen, ja. Wakker te worden en straks misschien ook wel een broodje mee te pikken. Een broodje mee te pikken. Wat staat er op het menu? Nou, ik zie eitjes liggen, chudron staat, goed bruin brood, om het zo maar even te zeggen. Maar ook kleine croissantjes, nou, er staat van alles. Maar ja, het gaat natuurlijk, dit ontbijtje, omdat 15 jaar UNESCO Werelderfgoed is. Wat heeft dat gedaan voor de Waddenzee? Nou, het heeft gezorgd dat iedereen in ieder geval vandaag hier komt om dat met ons te vieren. En voor de Waddenzee betekent het dat de Waddenzee als het ware toegetreden is tot de absolute top van beschermde en unieke gebieden van de wereld. Ja. En trots bij de mensen heeft dat opgeleverd? Jazeker. Je merkt dat sinds de Waddenzee werelderfgoed is in deze omgeving, dat mensen die hier geboren en getogen zijn, bijvoorbeeld in Harlingen, en gewend zijn dat de Waddenzee naast hen ligt, zal ik maar zeggen, ook met andere ogen gaan kijken naar precies diezelfde Waddenzee en denken, oh maar, dit is uniek op de wereld. Ik woon hier. Dit is toch eigenlijk fantastisch dat ik hier woon en werk en zo'n uniek natuurgebied aan mijn voeten heb, als het ware. Maar er was eerst wel een beetje wat skepsis, toch? Inderdaad. Mensen dachten dat als dit werelderfgoedstatus zou krijgen, dat daarmee een heleboel dingen niet meer mochten. En eigenlijk blijkt het dat alles wat je altijd al deed een soort van extra schittering en extra glans krijgt, omdat het een werelderfgoed is. Vroeger mocht je ook op de Waddenzeedijk ontbijten, zoals vanochtend. Maar nu is het veel mooier en veel specialer, omdat je aan de rand van een uniek natuurgebied zit. Maar en het heeft ter bescherming van de Waddenzee ook zijn voordelen? Het heeft zeker zijn voordelen, omdat de Nederlandse wetgeving hoefde niet aangepast te worden om werelderfgoed te worden. Maar je ziet wel dat de wereld nu meekijkt of Nederland en Duitsland en Denemarken eigenlijk wel voor dit werelderfgoed zorgen zoals je ervoor moet zorgen. Dus in dat opzicht een paar extra ogen die kijken of je er wel goed mee omgaat, kan soms geen kwaad. Even wat mooi wat er eigenlijk volgens mij gebeurt. De schapen worden een beetje beginnen wakker te worden en zien dat er inmiddels al wat gasten voor het ontbijt gaan komen. En die staan hier nog onderaan de dijk. Wij staan bovenaan de dijk met links van ons inderdaad de Waddenzee. En als we goed kijken, daar Vlieland. En ja. Daar links, hè? Daar zien we. Links, Vlieland. Ja, en rechts, als je heel goed kijkt, zie je de Brandaris als het ware nog een klein beetje omhoog steken aan de duinenrij. En dan ga je helemaal richting oosten, daar waar de Waddendijk als het ware bij de Waddenzee komt. En daarachter ligt dan weer Ameland. Hé, maar er zit ook gas onder. Er zit gas onder, er zit zout onder. Hebben we nodig, toch? Wij hebben eigenlijk steeds minder aardgas nodig in Nederland. En toch zijn er plannen om hier juist om dit werelderfgoed aardgas te gaan winnen. En dat is een van die onderwerpen waarvan UNESCO dan zegt, dit is een werelderfgoed geworden. Mijnbouw past niet bij de werelderfgoedstatus. Dus de Nederlandse regering geeft daar geen vergunning voor. En dat helpt jullie dus ook hier echt in die strijd voor de Waddenzee? Ja, dat helpt wel, omdat je ziet dat de dingen waarvan je weet dat de Waddenzee daar uniek voor is en die je dus niet wil beschadigen, nu ineens zo'n verdrag en 18 of 20 landen of alle landen uit dat verdrag ook zeggen, nee, Nederland, dat moet je niet doen. Kan niet, mag niet. Dus 15 jaar werelderfgoed. Het is een feestje vandaag. Ik vind het zeker een feestje. En het voelt ook als een feestje als je dat hier ziet met die enorme picknicktafel en de zon en de schapen en de lucht. En het is hier zo mooi, Mark. In een prachtig decor met de kabbelende zee op de achtergrond. De kabbelende zee. Ik heb alleen maar schapen gehoord. Maar goed, Mark Hamer, dank voor je verslag. Ja, en we hebben natuurlijk de Tour de France. We hebben het EK. En als ze denken ze, ja, maar Dorald, we hebben toch ook de Tetje. We hebben ook de TT dit weekend. En voor Colin Veijer is die TT uitstekend begonnen. Jonge coureur uit Staphorst doet mee in de Moto3-klasse. En geldt als kanshebber voor de overwinning. Het zou voor het eerst sinds 1989 zijn dat een Nederlander wint in Assen. Veijer reed gisteren in de training de snelste tijd. En tegen Ziggo Sport zegt hij dat hij tevreden is. Ja, ik bleef gewoon werken in de sessie. En elke ronde heb ik, zag ik weer wat ik kon veranderen. En elke keer bleef de tijd maar sneller gaan. Ik denk, ja, zo gaat het wel mooi. Dus gevoel is goed. Laten we kijken wat we morgen kunnen doen. Maar laten we zeker niet de koppen naar beneden en één keer nu blij zijn. Morgen is weer een nieuwe dag en iedereen gaat wat vinden. Dus we gaan er weer hard voor werken. Vandaag rijdt Veijer de kwalificatie. Morgen is de race. Ian Maatsen gaat voor Aston Villa voetballen, maakte de club uit Birmingham gisteravond bekend. 22-jarige linksback komt over van Chelsea, maar was het afgelopen seizoen verhuurd aan de Duitse club Borussia Dortmund. Hij is nu met Oranje op het EK in Duitsland, maar wacht nog op zijn interlanddebuut. Aston Villa werd vierde in de Premier League en speelt daarom komend seizoen in de Champions League. Het rommelt weer bij het Formule 1-team van Red Bull. Deze week doken er na een periode van stilte weer geruchten op over een mogelijke overstap van Max Verstappen naar Mercedes. Maar teambaas Christian Horner zei tegen Viaplay dat daar geen sprake van is. Sometimes one just thinks that that's a distraction tactic. The driver that's created all the movement in the market had all the information about the engines and 2026 regulations and so on. And chose to leave. There has now been obviously a little bit of speculation as to who will fill that seat, but it won't be Max Verstappen. De geruchten dat Verstappen weggaat zijn volgens Horner een tactiek om het Red Bull team uit balans te brengen. Iedereen vraagt zich nu af wie dat stoeltje bij Mercedes gaat vullen, maar dat zal zeker niet Verstappen zijn, zegt Horner. De bondscoach van het Oostenrijkse voetbalteam Ralf Rangnick waarschuwt voor de opkomst van rechtsextremisme in Europa. In een interview met de Oostenrijkse tv-zender ORF zegt hij dat juist in Duitsland en Oostenrijk mensen gezien het verleden op hun hoede moeten zijn voor rechtse denkbeelden. Eerder waarschuwde de Franse speler Kylian Mbappé ook voor de populariteit van extreem rechts. Hij riep jongeren op om te gaan stemmen bij de komende verkiezingen in Frankrijk. Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je Ronald Koeman om een politieke analyse vraagt. Nou, oproep aan de sportverslaggevers. Smith waren dat. Voetballiefhebbers die zullen het vast al opgemerkt hebben. Rond het EK is op de voetbalvelden veel reclame te zien van Chinese merken. 5 van de 13 EK-sponsors zijn namelijk Chinees. Bob van Oosterhout is sportmarketing-expert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, voor de mensen die wat minder voetballiefhebber zijn, hoe zie je dat er veel Chinese reclame is? Nou, dat zie je natuurlijk aan de reclameborden rondom het veld. En B aan de commercials rondom de uitzendingen van het EK, waar de sponsors van het EK ook een soort van voorkeursrecht hebben. En is dat een nieuwe ontwikkeling, dat daar zoveel Chinese bedrijven bij zitten? Ja, het zijn er op dit moment 5 van de 13. En dat is wel veel. We hebben het eigenlijk de afgelopen 8 jaar stap voor stap meer zien gebeuren. Het loopt natuurlijk een beetje parallel aan de groeiende economische dominantie van China. Dat zie je op alle vlakken wereldwijd. Maar dat het in de Europese sport nu zoveel is, ja, dit is wel een soort van recordje. Ja, de reclame bij het EK als zeg maar kenmerk van de economische macht van China. Ja, en dat gaat natuurlijk heel simpel over meer omzet. Dat gaat over geld verdienen. Dat gaat over meer klanten werven. Maar het gaat natuurlijk ook heel erg over reputatie. Want als je gaat kijken naar het imago van China in de afgelopen jaren na de pandemie en door alle geopolitieke ontwikkelingen, ja, dat kon wel even een opfrisbeurt gebruiken. En wanneer je daar dan sport voor gaat gebruiken, sport is iets wat normaal gesproken heel veel positieve associaties heeft, positieve dingen in ons losmaakt. En dat hebben de Chinezen goed begrepen. En vandaar ook dat ze dit EK aangrijpen om dat te doen. Ja, interessant moment wel, want we hebben nu de doorlopende ruzie over de importheffingen voor Chinese elektrische auto's. Heeft het daar dan mee te maken dat ze proberen dat een beetje over de rug van de consumenten te beïnvloeden, die strijd? Nee, ik denk dat dat meer toeval is, als ik heel eerlijk ben. Want de contracten tussen sponsors en UEFA, of tussen sponsors en een eindronde, een EK voetbal, ja, dat zijn contracten die zijn al jaren geleden gesloten. En niet de afgelopen periode. Dus er zit niet al te veel opportunisme in. Maar het helpt wel natuurlijk op dit moment. Ja. Wat me dan wel opvalt is dat soms die borden inderdaad een merk hebben wat ik dan herken, maar dan in Chinese tekst erbij. Ja, dan richt dat bedrijf zich dus kennelijk niet op ons in Europa, maar op het Chinese thuispubliek. Ja, het is eigenlijk en-en. Ze richten zich op Europa, want je ziet ze ook in het Engels. Maar de voordelen van virtuele reclame tegenwoordig zijn dat je eigenlijk tegenwoordig per televisieuitzending kunt bepalen wat voor boodschap mensen in welk land gaan zien. En het is weliswaar een EK-voetbal, dus je zou kunnen zeggen het is een Europees onderrondje, maar hier spelen de allerbeste teams ter wereld. En voetbal is de meest populaire sport ter wereld. Dus ja, er zijn alleen al honderden miljoenen Chinezen die het EK volgen. En speciaal voor die mensen worden dan die boodschappen, zeg maar, virtueel ook in het Chinees geprojecteerd. Oké, de boodschappen. Daar hoort afrekenen bij. Laten we dat eens even gaan doen. Want dit brengt natuurlijk geld in het laadje. Hoeveel geld is er mee gemoeid? Ja, om sponsor te zijn van UEFA, sponsor van zo'n eindronde, dat gaat ongeveer over 25 miljoen euro. Dat is eigenlijk nog peanuts. Want ben je sponsor van een WK-voetbal, dan is dat over het algemeen dat bedrag maal 3. Dus dan ga je al een heel eind, schat ik, over de 75 miljoen heen. En ja, dat zijn aan de ene kant serieuze bedragen. Aan de andere kant, op een wereldtoneel, en wetende hoeveel mensen je bereikt, maar ook wetend hoe groot deze bedrijven zijn, ja, is het eigenlijk een kassakoopje. Ja, ik zal niet zeggen peanuts, maar daar schrikken zij niet van. Oké, dank voor het bijpraten. Bob van Oosterhout, sportmarketing-expert. NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Openhartig schrijven over zijn depressie. Hoe heeft dat het leven van Mike Baudet veranderd? Omdat het maar niet overging. En het werd maar erger en het werd maar dieper. De verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk worden nog altijd gedomineerd door de Brexit, vindt Felix Klos. Het fundament wordt niet gerepareerd. Ik denk dat het dan heel lastig wordt om echt te veranderen. En een tentoonstelling over de rol van kerken tijdens de slavernij. De meeste dominees overzees kregen slaafgemaakten ter beschikking. Jeroen Vullings stort zijn hart uit over de boeken. En politiek commentator Kees Boonman over oudzeer en nieuwe politieke carrières. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30 op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey Patrick, weet je wat voor dag het is? Ja, onze ruim je kantoor op dag. Je weet wel van recycleverbedrijven.nl. Dus alle oude koptelefoontjes, toetsenborden, opladers, ventilators, lampen en koelvitrines verzamelen voor recycling. Dat is mooi, van recycleverbedrijven.nl. Maar het is ook je thuiswerkdag, dus vergeet je daar niet op te ruimen. Doei doei! Voor een gratis en duurzame oplossing voor al je elektrische afval op de zaak, ook voor grote complexe apparaten en bij verbouwing of renovatie, ga je naar recycleverbedrijven.nl. Ze zijn er en alleen bij Grand Optical. De eyecatchers. De nieuwste monturen van Ray-Ban, Giorgio Armani, Prada en nog veel meer van jouw lievelingslabels. Alle lente- en zomercollecties van de mooiste designermerken. Kom kijken, kom passen. Alleen bij Grand Optical. Christelijk geloof en slavernijverleden, wat hebben die twee met elkaar te maken? Kom er meer over te weten op de tentoonstelling Christendom en Slavernij in Museum Catharijnenconvent in Utrecht. Elke twee jaar twee nieuwe designerbrillen. Het zichtplan van Grand Optical. NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De astronauten van de Starliner hadden al lang terug moeten zijn uit de ruimte, maar ze zitten al dagen vast bij het internationaal ruimtestation ISS. NASA zegt dat er niks aan de hand is, maar wij vragen ons af, klopt dat? Dat hoort u zo. En honderden Trump-aanhangers die jaren geleden het Capitool bestormden, zijn ten onrechte aangeklaagd voor belemmering. Dat hoort u zo in het nieuws met Dorot Megens, nu eigenlijk al. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof zegt dat justitie een wet verkeerd heeft gebruikt om mensen te vervolgen voor die Capitoolbestorming 3 jaar geleden. Veel relschoppers en aanhangers van oud-president Trump werden aangeklaagd voor het belemmeren van een officiële procedure. In het Capitool werd op dat moment van de bestorming de verkiezingswinst van Joe Biden bevestigd. Maar de wet die justitie gebruikt gaat volgens het Hof niet op in dit geval. Wel zijn de meeste betrokkenen ook veroordeeld op basis van andere aanklachten. Rusland heeft 10 Oekraïense burgers vrijgelaten. Dat gebeurde na een gevangenenruil tussen Rusland en Oekraïne, waarbij de landen allebei 90 gevangenen vrijlieten, vooral militairen. Een van de burgers is een belangrijke leider van de Krim-Tataren, een etnische groep op de Krim. En ook 2 priesters zijn vrijgelaten. Het Vaticaan heeft daarbij bemiddeld. Bij een explosie in de Duitse stad Solingen is een Nederlandse jongen van 17 omgekomen. Het gebeurde dinsdag, maar pas nu is dat bekend geworden. De politie vermoedt dat hij een flesje liet vallen wat een ontploffing veroorzaakte. Wat er in dat flesje zat is niet bekend. De jongen liep zeer ernstige verwondingen op en overleed later in het ziekenhuis. 4 mensen, onder wie een meisje van 7, raakten door de ontploffing licht gewond. In Eindhoven zijn opnieuw 2 mannen gearresteerd na de schietpartij van zondag. Daarbij werd de man van 41 op straat neergeschoten. Hij overleed later in het ziekenhuis. De daders vluchtten, maar de politie arresteerde kort daarna 2 19-jarige mannen uit Eindhoven. En nu zijn er weer 2 verdachten opgepakt, ook uit Eindhoven. Door werkzaamheden rijden er de hele dag geen treinen van, naar en via Amsterdam Centraal. Volgens NS en ProRail is dat niet eerder voorgekomen. Reizigers wordt geadviseerd voor vertrek de reisplanner te raadplegen en rekening te houden met extra reistijd. Rijden wel bussen en metro's naar Amsterdam Centraal. Ook morgen en maandag rijden er minder treinen. Schrijver en presentator Adriaan van Dis heeft last van extreme duizelingen. En daarom moet hij de presentatie van Zomergasten dit jaar laten schieten. Dat meldt Van Dis via de VPRO. Hij zegt dat hij snel hoopt te herstellen. Gisteren werd bekend dat hij het programma niet zal presenteren. In zijn plaats nemen oud-presentatoren van Zomergasten elk 1 aflevering voor hun rekening. De Amerikaanse acteur Martin Mull is overleden. Hij was vooral bekend van zijn bijrollen in komische tv-series. Zo was hij te zien als apotheker in Two and a Half Men en als directeur in de serie Roseanne. Een rol in Veep leverde hem in 2016 een Emmy-nominatie op. Martin Mull was al een tijd ziek. Hij was 80 jaar. Het weer. De dag begint zonnig en droog. 21 graden wordt het aan de kust, 27 in het binnenland. Later vandaag volgt wat bewolking. In de namiddag een eerste bui in Zuid-Limburg. Daarbij is ook onweer mogelijk. Morgen dan trekt de regen in het zuidoosten weer weg. Dan wordt het maximaal 23 graden. Ster. Bluebeard. Een bloedstollende opera in de Bersbo-kathedraal Utrecht. Vanaf 21 augustus. Kijk op hollandopera.nl. Mis het niet. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Ja, winnen voelt goed, hè? Scoor daarom nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Bluebeard. Holland Opera. Mis het niet. Speel 1 juli mee voor de hoofdprijs van €10.000 per maand. 30 jaar lang. Scoor nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ongeveer 60% van de Nederlanders is somber over de toekomst. En dat is jammer, omdat juist een positieve levenshouding goed is voor onze gezondheid. Maar hoe kun je hoop houden als we iedere dag worden overladen met negatief nieuws? In een nieuwe serie reist Erik Scherder kriskras door Nederland om hier een antwoord op te vinden. Erik Scherder en het nut van optimisme. Vanavond bij de EO op NPO 2. Jouw gebakken ei is 30% Romeins. Wist je dat de Romeinen het eten van kippeneieren naar ons land brachten? Dit en meer is straks te ontdekken in het Romeins Museum in Heerlen. Bouw met ons mee via hetromeinsmuseum.nl. Het Romeins Museum. De tijd verrassend vooruit. NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Het kan nog enkele weken duren voordat het ruimteschip, de Starliner van de Amerikaanse vliegtuigbouwer Boeing, terug kan keren naar aarde. Maar volgens NASA zijn de astronauten niet gestrand. Vorige maand vloog de testvlucht met de Starliner met veel moeite naar het internationale ruimtevaartstation ISS. Maar nu kan het dus ook moeilijk terugkeren. Rob van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonnenburg in Utrecht. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die twee astronauten die zouden er maar even blijven. Wat is er aan de hand, denkt u? Ja, er waren al wat problemen bij eerdere vluchten die Boeing dacht opgelost te hebben. En toen bleek dat bij deze vlucht er toch ook wat problemen waren met stuurraketten. En Boeing en NASA willen gewoon zeker weten dat alles in orde is. Dat ze de oorzaak snappen en dat een veilige terugkeer kan plaatsvinden, zoals zij het noemen, onder normale omstandigheden. Ja. NASA die zegt in de tussentijd, nee, ze zijn echt niet gestrand. Gelooft u dat? Ja, dat geloof ik wel. Je speelt niet met mensenlevens en zeker niet organisaties als NASA en een partij als Boeing die zich wil certificeren hiervoor. NASA geeft ook aan van deze astronauten kunnen terugkeren als er een noodsituatie zou moeten zijn. Maar wij willen graag dat ze onder normale omstandigheden, en daarmee bedoelen ze dat zo'n ruimteschip dan precies werkt zoals NASA en Boeing dat willen. Nou, en daarvoor worden nog een aantal testen gedaan. En dat kan omdat ze nu toch in de ruimte zitten, kunnen ze het heel goed testen. Ja, maar in de tussentijd gestrand, ja, wij gebruiken het woord, zet er een spannend muziekje onder en je hebt een science fiction film waar je niet in wil belanden. Hoe gaat het met die astronauten? Heeft u enig idee? Ja, nou het grappige is, astronauten willen natuurlijk niks lievers dan in de ruimte zijn. Dus ik denk dat zij heel erg blij zijn met elke dag uitstel die ze hebben. Want inmiddels zijn ze opgenomen in de normale roulatie van de werkzaamheden van de astronauten in het ISS. Dus wat hen betreft mag het nog even langer duren. En ze zeggen ook van ja, we hebben gewoon alle vertrouwen dat we veilig terug zullen keren. Ja, dus mijn associatie met aliens en eng in de ruimte in zo'n klein hokje, dat daar hebben zij dus geen last van, daarom zijn zij astronaut en ben ik presentator en werkt u bij een sterrenwacht. Maar even terug naar de feiten. Het was een testvlucht, heeft u al gezegd. Want die Starliner van Boeing, wat moest er dan getest worden? Wat is het doel? Ja, het doel is om naast het ruimteschip van SpaceX, wat nu astronauten naar het ISS kan brengen, een tweede aanbieder te hebben. NASA wil niet graag op één paard wedden. En zij willen dus gewoon twee partijen die om de beurt astronauten naar het ISS brengen. En Boeing is die tweede partij. Maar ja, aan de andere kant is SpaceX met hun capsule al erg succesvol. En Boeing die ziet dat natuurlijk met leden ogen aan, want zij willen dus echt die tweede partij zijn. En is die strijd dus bij deze verloren eigenlijk? Heeft SpaceX die race dan gewonnen? Ja, zo simpel is het niet. Want NASA wil echt twee partijen. Dus Boeing zal echt moeten presteren. En ik geloof ook echt dat ze dat absoluut zullen doen. Want ze zijn inmiddels al zover. NASA gaat niet meer naar een andere partij zoeken. Dus ze zullen verder gaan met Boeing. Tja. En intussen, die astronauten die wachten op terugkeren, hebben ze nog wel voldoende eten, denkt u? Ja, ze hebben voldoende aan boord. In september beginnen de volgende astronautenmissies en dan moeten ze echt terug. Maar de verwachting is dat dat ook dan wel zal plaatsvinden voor die tijd. Ja, het zijn misschien een beetje leken vragen, ik besef het. Maar ja, dat vraag je dan toch af. Is er voldoende eten en lucht en dat soort dingen? Wij zijn in elk geval gerustgesteld in de gedachte dat die astronauten de dag van hun leven nog wat langer duurt. Rolf van den Berg, ruimtevaartdeskundige van Sterrenwacht Sonnenburg in Utrecht. Dank u wel. Graag gedaan. Terwijl landen en bedrijven over de hele wereld experimenteren met een kortere werkweek, doen de Grieken het tegenovergestelde. Door een nieuwe wet mogen Griekse bedrijven vanaf maandag een zesdaagse werkweek invoeren. Griekenland-correspondent Thijs Kettenis. Waarom deze wet? Waarom is het nodig volgens de regering? Nou, net als de rest van Europa kampt Griekenland met tekorten op de arbeidsmarkt in bijna alle sectoren. In Griekenland komt dat vooral door vergrijzing, maar ook doordat veel jongeren naar het buitenland zijn vertrokken tijdens de economische crisis 10 jaar geleden. Ja, Griekse werkgevers die kunnen de mensen niet vinden en dus is nu dan de gedachte bestaande werknemers langer te laten werken. In de praktijk gebeurt dat al veel. Veel Grieken werken vaak over. Maar ja, dat is dan niet geregeld echt en onbetaald bovendien. Dan is het maar beter om dat goed wettelijk te regelen, zegt de regering. Mm-hmm. En ze krijgen ook nog eens extra betaald dan, de werknemers, 40% bovenop het normale loon. Ja. Bedrijven mogen bovendien zelf kiezen of ze die wet invoeren of ze 6 dagen laten werken. De vakbonden die spreken van uitbuiting. Waarom? Als je toch extra betaald krijgt. Nou ja, omdat de bedrijven mogen bepalen, zoals je al zegt. En de werknemers moeten dan volgen. Extra geld is natuurlijk fijn. Maar ja, 6 van de 7 dagen werken is natuurlijk nogal wat. De wet geldt wel vooralsnog voor echt een beperkt aantal sectoren. Vooral de industrie en de landbouw. Plekken waar dag en nacht productie wordt gedraaid. Daar mogen werknemers nu gevraagd worden een extra dag te komen. Maar de vakbonden en ook de linkse oppositie, ja, die zijn bang dat dit echt pas een voorproefje is van wat komen gaat. En dat de 6-daagse werkweek dan de norm wordt in Griekenland. Er gold al trouwens een regeling in het toerisme. Medewerkers van hotels mogen al langer gevraagd worden meer dan 5 dagen te komen werken. Ja, nu is er een hele discussie natuurlijk mogelijk over of productiviteit echt gediend is bij het langer op je werk zijn. Maar als we het daar dan even toe beperken nu. We hebben het hier even nagezocht. Een Nederlander die werkt gemiddeld 32,4 uur per week. Grieken die werken al 41 uur per week. Dus die extra dag, gaat dat echt het verschil maken, denk je? Nou, daar twijfelen economen enorm aan. Inderdaad, de meeste uren per week werken de Grieken van de hele EU. Maar die arbeidsproductiviteit, die noemde je ook al, die is dan weer een van de laagste. Dus met andere woorden, ze brengen wel veel tijd door op kantoor of in de fabriek, maar krijgen dan weinig gedaan. En dat heeft niet zozeer te maken met dat Grieken lui zouden zijn, maar ja, meer met de structuur van de Griekse economie. Die drijft op kleine bedrijfjes, veel meer dan in andere ontwikkelde landen. Griekenland loopt echt achter met digitalisatie en automatisering. Ja, en dat betekent dat een werknemer veel minder voor elkaar krijgt. Ja, dus economen die zeggen dan ook dat het veel meer zoden aan de dijk zou zetten om de productiviteit te verhogen. Door bijvoorbeeld in te zetten op schaalvergroting dan om mensen nog langer te laten werken. Dus dat is wel interessant. Je ziet dat zowel de vakbonden en linkse oppositie als economen grote bedenkingen hebben bij deze wet. Ja, maar goed, die wet die is aangenomen, die wordt nu van kracht. Bij de hele discussie, de aanloop daar naartoe, kan ik me herinneren, grote protesten in het land. Is dat dan nu weer zo? Ja, dat was in september, toen werd die wet inderdaad door het parlement geloodst. Er is meerdere keren tegen geprotesteerd, maar ja, dat was dus zonder resultaat. Die protesten zijn er nu vooralsnog niet. Maandag gaat die wet dus in, inderdaad. En het is even afwachten hoeveel bedrijven daadwerkelijk gebruik gaan maken van deze nieuwe mogelijkheid. Ze moeten dat gaan aangeven. Ze moeten zich aanmelden op een elektronisch platform. Vakbonden hebben al gezegd in ieder geval te zullen gaan bijhouden of deze nieuwe wet inderdaad tot misstanden leidt. Wij gaan het met de vakbonden en met jou mede bijhouden. Thijs Kettenis, dankjewel. Ja, Mark Hamer die is een Rob Tazijl. Op een dijkje met heel veel schapen, hoorden wij een uurtje geleden. Ja, precies. En er schijnt tussen de schapen door ook nog een ontbijt geserveerd te worden. Ja, alle gekheid op een stokje. Ja. Het is natuurlijk omdat er iets gevierd wordt. Namelijk dat de Waddenzee al 15 jaar tot het UNESCO Werelderfgoed behoort. U hoorde hem lachen, Mark Hamer. Die croissantjes die waren dus lekker, begrijp ik. Ja, ik heb ze nog niet kunnen eten, maar want wij zijn natuurlijk hard aan het werk hier. Maar ja, inderdaad, aan de ene kant van de dijk, gewoon eigenlijk het Friese vasteland, daar hoor je de schaapjes. En aan de andere kant, ja, je kijkt uit op die enorme Waddenzee. En wat je vandaag eigenlijk wel merkt, dat iedereen heeft van, oh ja, wat is de Waddenzee toch bijzonder. En misschien is dat ook wel wat op die lijst staan van het werelderfgoed. Het UNESCO Werelderfgoed, wat dat heeft betekend. Inmiddels zijn de mensen de dijk opgekomen. Zitten ze hier met z'n vijftigen aan een hele lange tafel. Je hoort misschien op de achtergrond dat men lekker aan het keuvelen is, de eitjes aan het wegtikken is. Ja, dit zijn dus allemaal waddenliefhebbers. En ik vroeg aan iemand wat dat nou voor mensen zijn. Iemand die van ruimte en van de lucht houdt, van vogels. Ja, van de natuur, in brede zin. En wat heeft het voor u betekend dat het werelderfgoed is? Ik denk een beetje een bekrachtiging van wat wij eigenlijk allemaal wel weten, dat het een heel bijzonder gebied is. Want u woont in de buurt? Nee, we wonen helemaal niet in de buurt. We komen uit Groningen, Vroomos. Ja. En dan wel heel vaak kijken in de Waddenzee? Ja, zeker. Ja. We fietsen daar ook graag. En nou is het ook mooi aan deze kant weer te kijken. Ja. Prachtig gebied. Ja. Terecht werelderfgoed. Zeker. Moet behouden blijven. Meneer Metkind? Jazeker, Metkind. Liefhebber van de Waddenzee? Jazeker, ik kom van Ameland. Dus dan ben je vanzelfsprekend liefhebber van de Waddenzee. En wat is zo mooi aan de Waddenzee? Ja, de Waddenzee, omdat het zo uniek is voor Nederland. Hè? Dat is, voor de wereld, want daarom is het werelderfgoed. Ja, nee, dat is zeker waar. Dat is zeker waar. Het is voor de wereld is het uniek, maar ook omdat het... Nou ja, wij zijn opgegroeid met de wat oversteken, met wat lopen. Mijn vader is watgids geweest. Dus van alles natuur... Dat het gewoon echt zo blijft zoals het is. En weilanden verdwijnen nog wel eens, wordt dus wat opgebouwd. Maar de Waddenzee, vooralsnog, blijft redelijk natuur zoals het is. En dat is gewoon prachtig. Heeft u iets zien veranderen nu het 15 jaar werelderfgoed is? Nou, misschien. Ik denk misschien wel wat meer bewustzijn nu je op steeds minder plekken in Nederland echt nog wat wilde natuur hebt. Dat je wat meer waardering voor de Waddenzee ziet. En dan is dit ook weer een mooi moment voor een beetje met uitzicht op de Waddenzee. Er was ook wat scepsis toen het werelderfgoed werd. Oh, dat kan ik me eigenlijk weinig... Mensen zeiden, ja, straks mag niks meer. Oh, ja, nee, daar kan ik me wel wat bij voorstellen. Ja, want alles rechten, daar hoort weer bij dat niks mag. Maar dat vind ik helemaal prima als niks mag op de Waddenzee. Ja, en het heeft goed uitgepakt, dus dat wilt u zeggen. Ja, zeker. Dat vind ik helemaal prima. Kijk, soms moet je ook besluiten dat soms op sommige plekken niet alles kan. Dat hoort er ook bij. En dat is hier. Ja, dat is hier. Het moet zo blijven zoals het is. Nou, dat klinkt ook weer zo heel conservatief, maar het moet gewoon natuur blijven. Je moet het vrij laten zoals het is. Dat zo noemen. Zo spraken de mensen voordat het ontbijtje begon. Mevrouw, u zit te ontbijten. Smaakt het een beetje? Prima, heerlijk. Dan zit u wel met uw rug naar de Waddenzee. Ik ga straks andersom zitten. Oh, heeft u al afgesproken met de meneer? Ik heb nu ook een mooi uitzicht. Hij heeft er weer een mooi uitzicht met meneer, ja. En, u heeft uitzicht op de schaapjes. Ja, precies. Mark Hamer was dat, bij de Waddenzee. En intussen in verschillende kranten natuurlijk aandacht voor het afscheid van Mark Rutte. Ja, klopt. Vanaf dinsdag is Rutte niet langer premier van Nederland. In de Telegraaf geeft hij een afscheidsinterview. Hierin zegt hij dat hij het verstandig vindt dat VVD-lijsttrekker Jessel Gus voor de verkiezingen de deur open heeft gezet naar de PVV. Hij vindt dat je na jaren van uitsluiting opnieuw de weging moet kunnen maken of dat nog nodig is. Een cordon sanitair, zoals dat voorheen was. Op de vraag of hij te lang is blijven zitten, antwoordt Rutte bevestigend. Het was bij de verkiezingen in 2021 de bedoeling dat Klaas Dijkhoff het zou overnemen, maar die wilde uiteindelijk niet. VVD stond er toen zo slecht voor dat Rutte dacht te verliezen. Dat zou een nieuwe chef na de verkiezingen de kans geven de partij opnieuw op te bouwen. Maar we weten het, het liep allemaal anders. Dat kun je wel zeggen. De oranje distelvlinder is in staat een ongelofelijke reis te maken. Volgens Trouw is voor het eerst aangetoond dat het diertje van Afrika naar Zuid-Amerika kan vliegen. Die vlinder werd door een onderzoeker aangetroffen op een strand in Frans-Guyana. En dat terwijl het dier overal ter wereld, behalve in Zuid-Amerika, voorkomt. Ja, eentje nu dus. Na jarenlang onderzoek is er genoeg bewijs verzameld om de conclusie te trekken dat de vlinders de Atlantische Oceaan zijn overgestoken. En daar hebben ze 5 tot 8 dagen de tijd voor nodig. NRC vraagt zich af of de bermen naast wegen intenser en kleurrijker bloeien dan voorheen. ecoloog van de Universiteit van Wageningen bevestigt dat dit inderdaad het geval is. Dat komt onder meer doordat veel gemeentebermen minder gemaaid worden. Daarnaast zie je langs snelwegen ook vaker oprukkende soorten, zoals de gevlekte scheerling, die het mede door klimaatverandering beter doet. Ja, ik blijf in verwarring achter, de bliepjes trouwens ook, maar een vlinder die in 5 tot 8 dagen de Atlantische Oceaan oversteekt, dan moet hij toch met een straalstroompje meegaan. Ik wou zeggen, die waait waarschijnlijk van Afrika naar Zuid-Amerika, toch? En wiskundigen de oproep om eventjes de gemiddelde snelheid van zo'n vlinder te breken. Ik ben heel benieuwd. In München speelt Oranje dinsdag de 8e finale tegen Roemenië op het EK voetbal. Dat lijkt misschien nog wat ver weg, maar toch zijn Nederlandse ondernemers in München al bezig om een gezellige kijkavond te organiseren. De leden van de lokale businessclub hebben een Nederlandse hotelmanager bereid gevonden het feestje bij hem te houden. Zijn naam is René Mooren en verslaggever Danny Simons die ging ook alvast bij hem langs. René, we staan nu op dit moment volgens mij in het restaurant, of tenminste bij de bar van het hotel. En als we op de beamer kijken, dan zien we daar al een heel mooi plaatje van hoe het eigenlijk aanstaande dinsdag hier eruit komt te zien. Wat zien we daar op dat plaatje? Ja, dit is een heel nieuw hotel. We zijn pas een paar maanden open. En de moderne techniek laat het toe dat wij dinsdag voor gaan zorgen dat het hele gebouw helemaal oranje is. En dan hopen dat er ook heel veel oranje fans hier komen, of niet? Tuurlijk. Maar daar zorgen de collega's van de Business Club voor. We gaan er een mooi feestje van maken. Het hotel is vol met heel veel Nederlanders. Maar ook de Business Club gaat er een mooi avondje van maken. En ik weet niet of de luisteraar het hoort op de achtergrond vast wel. Er wordt geshaked met een cocktailshaker. Kunnen we misschien even achterlangs de bar lopen? Kan dat? Uiteraard. Gaan we gelijk even kijken. Want er gaat ook achter de bar iets speciaals gebeuren. Net even dat stukje extra voor de oranje fans, hè? Ja, Aperol Spritz is natuurlijk echt zo'n trenddrankje. Maar ja, dat is natuurlijk niet Nederlands. Dus we gaan er een Nederlandse uitvoering van maken. En Nico, onze barkeeper, die heeft een mooie cocktail bedacht. En dat wordt een oranje bitter spritz. Een schep ijs gaat erin. So, what is in this drink? For now, we have an orange bitter, some lemon juice, a little bit of pamplemousse syrup, and we top it up with soda, which should match the color of the jerseys. Wow. En u hoort het een beetje bruisen als het goed is. Some stirring, hè? Een beetje roeren. Mag ik het ook proberen? Ja? Ja hoor. Perfect. Lekker. Heel fris, klein beetje een zuurtje. En dit staat er dus te wachten, René, general manager dus van het hotel, voor al die gasten die hier dus komen via de businessclub. Hoeveel gasten verwacht u precies? Moeilijk te verwachten, maar ik denk dat deze bar gewoon vol gaat zijn. En hoeveel mensen passen hier? Ongeveer 200. En een van de andere leden van de businessclub, die is er ondertussen ook in het hotel, heeft een mooi oranje shirt aan. Dimitri van den Oever. Dimitri, mooi Nederlands vlaggetje, oranje pochette ook. Ja. Die businessclub, even, wat is dat nou precies voor gemeenschap? Zo mag ik het wel noemen, denk ik, hè? Ja, kijk, Nederlanders die reizen overal naartoe, die werken overal. En dan is het prettig als je bijvoorbeeld naar München komt, dat er hier een community is van Nederlanders die je helpen met de eerste stappen hier in de stad. Of het nou het oprichten van een bedrijf is, of je bent werknemer bij BMW. Het maakt allemaal niet uit. Maar we zijn met Nederlanders bij elkaar. En regelmatig organiseren we gewoon leuke evenementjes. Dat we samen elkaar helpen, ondersteunen en plezier hebben. Eigenlijk wat dus in de skyboxes gebeurt, hè? Dinsdag weer bij de wedstrijd. Er zitten ook allemaal hoge pieven, businessmensen. Dat doen jullie eigenlijk ook hier, maar dan dus in dit hotel dinsdag tijdens de wedstrijd. Zo moet ik het zien. Ja, eigenlijk is dit gewoon een grote skybox. Zo moet je het zien, want het scherm is enorm. We hebben hier een prima locatie om gezellig met elkaar die wedstrijd te kijken. Ik weet niet of er nog een paar Romeinen ook komen. Het zou natuurlijk ook gezellig zijn. Met Oostenrijk was het ook gezellig vorige week. Dus dat denk ik dat het met Roemenen ook wel gaat lukken. Maar we zullen het zien. Ja. En de cocktails, daar wordt dus nu op geoefend. Nou, ik heb hem net geproefd. Ik neem nog een slok alvast, als het goed vindt. Natuurlijk, ja. Ga je gang. Het glas staat hier. Ik leun even over de bar. Ja, ik heb mijn glas. Nou, daar gaat hij. Santé en op winst voor Nederland dinsdag. Proost. En of hij op de UR-bar is gebleven, dat wil het verhaal verder niet. Of dat hij er vanaf gegleden is. Danny Simons hoort u. De Tour. De 111e om precies te zijn. Zometeen start hij de Tour de France. Het Grand Départ in Florence in Italië. En de finishplaats vandaag is Rimini aan de Adriatische Zee. Andries Lamain, goedemorgen. Goedemorgen. Een wielercommentator. Ja, een eerste etappe, een proloog, daar spreken we al niet meer van. Want als je het parcours bekijkt, dat wordt zwaar. Dit is misschien wel een van de zwaarste ritten deze Tour. Wat inderdaad vreemd is, de afgelopen jaren dan begonnen we nog wel eens rustig. Maar 7 beklimmingen, we gaan de Appenijnen over. We starten dus in Florence, finish in Rimini. Dus het is meteen een hele listige dag. Ja, 206 kilometers en met behoorlijk wat klimmetjes erin ook. Ja, 7 beklimmingen, dus ook voor de bolle trui is het interessant. Maar we kijken meteen eigenlijk al naar de klassementsmannen. Geen sprint vandaag, geen tijdrit. Maar meteen klimmen. En Tadej Pogacar is dan toch wel het eikpunt. De winnaar van de Giro. Nou, die is weer terug in Italië. Dat bevalt hem wel. En hij is eigenlijk de maatstaf de afgelopen maanden in het wielrennen. Waar hij rijdt, wint hij. En hij wil meteen zijn concurrentie op achterstand zetten. Dus zij moeten aan de bak. Ja, en die concurrentie, dan hebben we het bijvoorbeeld over Mathieu van der Poel. Wat verwacht jij van hem vandaag in de Tour in het algemeen? Ja, nou, Van der Poel, die denkt dat het vandaag nog wel wat te zwaar voor hem zal zijn. Hij heeft vooral zijn zinnen gezet op de Olympische Spelen, dat is na de Tour. Dus hij wil deze Tour gek genoeg gebruiken als manier om zich in vorm te rijden. En hij heeft een ploeggenoot die vorig jaar 4 sprints won, Jasper Philipsen. Dus hij zal veel in een dienende rol gaan rijden. Ja. Hey, ik hoor je zeggen een aantal beklimmingen. Dat betekent natuurlijk ook afdalingen. En dan denk ik aan al die valpartijen in het seizoen. Wordt dat weer zo'n etappe, denk je, vandaag? Goh, hopelijk blijft dat ons bespaard. Zeker in het begin van de Tour. Maar de Tour is ook altijd hectisch. Zeker in zo'n eerste rit. Ja. Ze liggen er dan ook nog wel eens wat favorieten bij. Eigenlijk kunnen we blij zijn dat al die mannen net weer opgelapt zijn. Zoals bijvoorbeeld Vingegaard, de winnaar van vorig jaar. Die is er op het nippertje nog bij. Die is net weer in vorm geraakt. Dat ligt altijd op de loer. Ja, en bij de Tour hoort dan de uitdrukking Parijs is nog ver. Maar ja, Parijs, daar gaan heel ze helemaal ver, ja, heel ver. Onbereikbaar misschien, want daar gaan ze niet eens finishen dit jaar. Wat is er aan de hand? Ja, de Olympische Spelen zijn dit jaar in Parijs. En het is uniek. Het is voor de eerste keer dat de Tour uitwijkt en de finish is in Nice. Dus dat is echt het heeft een heel ander karakter, deze Ronde van Frankrijk. En hij finisht ook nog eens met een van de belangrijkste rit, een tijdrit, in plaats van zo'n parade die we altijd op de Champs-Élysées hebben. Dus een atypische Tour. Een atypische Tour, ook voor ons, luisteraars van Radio Tour de France. Want we gaan jou heel veel horen. Het is je eerste Tour de France als commentator in elk geval. Spannend. Ja, absoluut. Ja. En ik maak het hele circus voor de eerste keer mee. Dus ik kijk er enorm naar uit. Maar ja, voor iedereen is het net even anders. Dat is misschien mijn voordeel. Dat we in Italië starten is ook nog nooit gebeurd. Iedereen kijkt zijn ogen wel een beetje uit hier. We starten voor het eerst in Italië. We hebben een proloog die geen proloog is. We eindigen in een andere plaats en een andere commentator. We maken er desondanks een feestje van. Want de Tour is natuurlijk met jou onder andere te volgen vanaf 2 uur in Radio Tour de France. 3 voor het weekend. In Den Haag wordt voor de 20e keer de Veteranendag gevierd. Tijdens dit evenement worden oud-militairen in het zonnetje gezet. Zo geeft koning Willem-Alexander straks ook een toespraak voor de aanwezige veteranen. En opnieuw gaan Spanjaarden in Malaga de straat op om te protesteren tegen het massatoerisme daar. Jaarlijks komen er 100 miljoen toeristen naar het land. 2 maal de totale bevolking is dat. En volgens inwoners stijgen daardoor de prijzen en is er nergens meer een woning te vinden. En de eerste wedstrijden in de 8e finales staan vandaag op het programma. Dan hebben we het natuurlijk over het EK voetbal in Duitsland. 6 uur Zwitserland-Italië. En om 9 uur vanavond Duitsland tegen Denemarken. Duitse bondcoach die heeft groot vertrouwen in zijn team en hoopt dat zijn elftal de hoge verwachtingen kan waarmaken. Ja, ich habe großes Vertrauen in die Mannschaft. Ich weiß, was in ihr steckt und was sie leisten kann. Trotzdem ist ein K.O.-Spiel immer was Besonderes, weil man eben sich keine großen Fehler erlauben kann. Aber das beruht dann auch auf beiden Seiten. Und am Ende hoffe ich natürlich auch, diese riesen Erwartungshaltung der Bundesrepublik sportlicher Natur auch erfüllen zu können. Ja, dat is dus vanavond Duitsland, het gastland. Nederland, ja, daar moeten we nog even op wachten op de eerste wedstrijden. We kunnen vanmiddag natuurlijk ook kijken wat de Nederlanders gaan doen in die etappe, de Tour de France. Druk weekend eigenlijk wat dat betreft als u van sport houdt. Als u niet van sport houdt, ja, dan is het buiten mooi weer. Kunt u ook nog alle kanten mee op. Natuurlijk ook naar de radio blijven luisteren, want dan hebben we straks het nieuwsweekend met Pieter van der Wielen en Mieke van der Wij. Wat een opties, zo'n weekend. Maak er wat moois van. Sunweb heeft last minute cruisevakanties. Voordelig je cruisevakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €300 korting per persoon op sunweb.nl. Mailen, bellen, posten, chatten, teamsen, rapporteren, notuleren, presenteren, adviseren, instrueren. Organisaties communiceren zich suf. Lo van Eck houdt ze scherp. Uitgeroepen tot een van de 9 must-see tentoonstellingen wereldwijd. Ontdek de magische wereld van Laure Prouveau deze zomer in het Bondmuseum Tilburg. Tickets via debond.nl. Lo van Eck houdt jaarlijks meer dan 1000 organisaties scherp. Met inspirerende communicatietrainingen. Bekijk alle trainingen op lovaneck.nl.